और फिर खिला के कोई एहसान नहीं जताते, क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें अल्लाह की खातिर खिलाते हैं, इसकी जजा हम अल्लाह से चाहते हैं, हम तो अल्लाह को देखना चाहते हैं ना, उसका दीदार करना चाहते हैं, इसलिए हम अपने गुनाहों को धोने के लिए वो खर्च कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद है और जो लोगों का भी दिल चाहता है कि उन पे खर्च किया जाए। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, तुमसे तो हम ना कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रिया चाहते हैं, शुक्रिया की भी तवक्को नहीं, इतने बेलौस बेगर्ज। वरना क्या होता है कि हम दुनिया में आज किसी को खिला लें कुछ, कल उसके सर पे सवार हो जाते हैं, तुम्हें सिर्फ खाना ही आता, खिलाना नहीं आता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ताने देते रहेंगे। लेकिन अल्लाह की खातिर एहसान करने वाले, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की तवज्जो हासिल करने के। हम में से हर एक चाहता ना अल्लाह ताला उसकी तरह मुतवज्जे हो, उसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है, फिर ऐसे काम करो जो नफ्स से जरा गरां गुजरते हैं लेकिन दूसरों का दिल खुश करने वाले हैं, और फिर अपने अंदर शुक्रिया की तलब भी ना रखो, पलट के ना देखो कि लेने वाले ने किया क्या, हमारे साथ पलट के एहसान किया या नहीं किया। क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है ना कि जिसके साथ हम एहसान करते हैं वो हमारे साथ नहीं कर पाता, जिसका हम ख्याल रखते हैं वो हमारा नहीं रख पाता। मसलन वालदैन ने आप पर कैसे कैसे एहसान किए, आप पलट के उनके एहसान का जवाब नहीं दे पाते, जब आपकी उम्र होती है तो आप कहीं और किसी काम में मशगूल हो जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं। तो ये तो दुनिया में बहुत दफा ऐसा होता है कि जिसके साथ आप भलाई करते हैं वो आपके साथ नहीं कर पाता, लेकिन अल्लाह की खातिर अगर आपने की हो तो अल्लाह ताला किसी और जगह से बदला दिलवा देता है, आपको मिल जाता है बदला, जरूरी नहीं वहां से जहां आपने किया, किसी दूसरी जगह से भी मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने एहसान करने वालों को भी एक तालीम दी है और जिन पर एहसान किया जाए उनके लिए भी एक तालीम है, दोनों के लिए है। अच्छा, एहसान करने वालों को क्या सिखाया गया है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, बदला तो क्या, शुक्रिया की भी तवक्को न रखो, लेकिन जिन पर एहसान किया जाए उन्हें भी कुछ सिखाया गया है। करने वाले खा नहीं भी मानते, लेकिन जिन पर एहसान हो उन्हें क्या सिखाया गया है कि तुम एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, वो नहीं मांगता शुक्रिया तो ना मांगे, उसे नहीं मांगना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम्हारा अखलाक तुमसे यही तकाजा करता है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता। यानी जिन पर एहसान है उन्हें भी कुछ अखलाक और तमीज सिखाई गई है कि ठीक है मांगने वाले नहीं मांग रहे, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी तरफ से जरूर बदला दो, जिस शक्ल में भी दे सकते हो। और उसमें सबसे पहला तो शुक्रगुजारी का रवैया है, फिर दुआ है, फिर अपने इस्तेताद के मुताबिक इंसान जो भी किसी के लिए कुछ कर सके वो करे। यानी इस आयत से कोई ये ना समझे कि लेने वाले ये जिन पर एहसान किया जा रहा हो वो बदले में कुछ भी ना किया करें। यहाँ तो सिर्फ करने वालों को सिखाया जा रहा हो कि तुम नहीं मांगो इनसे, इसलिए कि इंसान जब इंसानों से तवक्को रखता है तो फिर मायूस होता है, फिर ज्यादा अरसे तक नेकी कर नहीं सकता। और इस तरह दोनों तरफ को अपना फर्ज अदा करने का सिखा के एक माशरे के अंदर खुशगवारी पैदा कर दी, क्योंकि कुदरती तौर पर जो शुक्र गुजार लोग होते हैं इंसान उनकी तरफ ज्यादा मायल होता है। ये इंसान की कमजोरी है ना कि जो पलट कर आपके साथ अच्छा करेगा आपके दिल में खुद ब खुद उसके लिए मोहब्बत आएगी। और फिर खिला के क्या कहते हैं, इन्ना नखाफु मिन रब्बिना, बेशक हम अपने रब से डरते हैं, यौमन उस दिन से, अबूसन कमतरीरा, जो मुंह बसूरने वाला तेवरी चढ़ाने वाला है। यानी वो दिन इतना सख्त है, उसकी मिसाल यूं समझो जैसे एक ऐसा शख्स के जिसने मुंह बसूरा हुआ भी है और तेवरियां भी चढ़ाई हुई हैं। किसी ऐसे शख्स को आप इमेजिनेशन मिलाएं जो मुंह भी बसूरे, मुंह बसूरने का माना आता है आपको, मेरा ख्याल है किसी के लिए मुश्किल नहीं मुंह बसूरना, और फिर तेवरी चढ़ाना है, यानी मुंह बनाना जिसे आम जबान में कहते हैं ना, तुम्हारा तो मूड ही ऑफ रहता है, तुम्हारा तो चेहरा ही उतरा रहता है, मुंह लटकाए हुए हो, या तरह तरह के एक्सप्रेशन है इसके लिए। तो एक शख्स जो बहुत ही कड़वे किस्म के जवाब दे, मुंह बसोरे हुए हो, मुंह फेर के बात करे, जिसको ऊंट जैसी सार की बीमारी हो, ला तुसाइर खद्दक लिन्नास, खद किसको कहते, दाल को कहते हैं। तो जब बात करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या होता था कि जो बात कर रहा था उसकी तरफ तवज्जो करते थे, उसकी तरफ देखते थे, कान लगाते थे। हम बाज़ वक़्त क्या करते हैं, बात कोई कर रहा होता है बाकायदा हमारा गर्दन मुड़ती है। अपने आप को खुद चेक करें कि बात करते हुए गर्दन मुड़ तो नहीं जाती, चेहरा सामने रहता है या दाएं बाएं फिर जाता है, किधर को जाता है, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता, ऑटोमेटिकली घूम जाता है इंसान। वो जो अंदर होता है ना उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली शेप फिर जाती है। तो अबूस ऐसा शख्स कि जो बेरुखी से बात करे, मुंह बसोर के करे, बदतमीजी से करे, और तम तरीफ जो तेवरी भी चढ़ाए हुए, रूखा फीका भी हो और तेवरी भी चढ़ाए। और तम तरीर का एक माना इब्ने अब्बास ने क्या किया है, तवील। तम तरीर का माना तवील भी किया गया है, यानी सख्त बदमिजाज और इंतहाई मुसीबत का तवील दिन होगा। तो जो लोग आज दुनिया में ये नेकी करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें उस दिन की तकलीफ से बचा लेगा। एक बात याद रखिए कि जो लोग दूसरों के लिए इस दर्जे की खैरखाई बरतने वाले होते हैं ना कि बगैर किसी सिले के बदले के नेकी करें, उनकी इस नेकी का जो असर है उनके चेहरों पे आ जाता है, उनके अखलाक पे भी असर पड़ता है। जो दिल से किसी की खैरखाई कर रहा हो और खुफिया और छुपे और जाहिर दे रहा हो तो चेहरे पर भी एक नरमी आ जाती है, एक मुलायमत आ जाती है, अंदर झुकाव पैदा होने लगता है। तो आपने अक्सर आज देखा होगा कि जन्नत या जहन्नम की जितनी डिस्क्रिप्शन है वो इंसान के आमाल से बड़ी मिलती जुलती होती। अच्छा, कौन खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, जो अबूसन कमतरीरा होते हैं, यही बद अखलाक किस्म के लोग जिनको किसी तरह से इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं होती, बद अखलाक बद मिजाज बिगड़े हुए लोग। तो ऐसे ही लोग अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च नहीं करते तो क़यामत के दिन, क़यामत का दिन उनके लिए वैसा हो जाएगा जैसे वो दुनिया में लोगों के लिए थे। और इसके बरक्स नेकी करने वाले, फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिक अल्यौम, अल्लाह उनको उस दिन के शर से बचा लेगा। वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, और उन्हें अता करेगा ताजगी और खुशी, ताजगी चेहरों पर, खुशी दिलों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप खुश होते तो आपका चेहरा मुबारक इस तरह रोशन होता गोया चांद का टुकड़ा है, यानी चेहरे पे तरोताजगी आ जाती जब दिल में खुशी होती। तो बाकी लोगों के चेहरे तो उस दिन उतरे हुए होंगे, लेकिन नेकी करने वालों के और ऐसी नेकी करने वालों के चेहरे उस दिन हशाश बशाश होंगे। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, और जजा देगा उनको उनका रब उनके सब्र की वजह से, क्योंकि सब्र के बगैर ये सारी नेकियां नहीं हो सकती। अल्लाह की खातिर खर्च करना और बेहतरीन चीज खर्च करना ये वही कर सकता है जिसको अपने नफ्स पे खूब कंट्रोल हो, आम बंदा नहीं कर सकता। सबसे भारी इम्तिहान होता है पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में देना, ये सब्र का मतकाजी होता है। तो जो अल्लाह की इताअत में नफ्स को कंट्रोल करने के लिए लज्जतों को कुर्बान करके ये सब कुछ करता है वो दरअसल सब्र की वजह से करता है। तो उनको भी बदले में फिर जन्नत भी मिलेगी और हरीर भी यानी रेशम भी। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, वहां वो ऊंची मसनदों पे तकिये लगाए हुए होंगे। ला यरौना फीहा शमसन, वहां वो धूप ना देखेंगे, कोई गर्मी ना होगी। वला ज़महरीरा, और ना ही सख्त सर्दी होगी, ना सर्दी की ठिठर होगी और ना गर्मी की तपश होगी। वदानियतन अलैहिम, और झुके हुए होंगे उन पर, ज़िलालुहा उसके साए, यानी जन्नत के दरख्तों के साए उन पे झुके हुए होंगे। वज़ुल्लिलत क़ुतूफुहा तज़लीला, और नजदीक किए गए होंगे उसके गुच्छे झुकाकर, तज़लील यानी झुकाना, यानी एक तरफ तो सूरज की हरारत न होगी, दूसरी तरफ दरख्तों के साए घने होंगे। सिर्फ साया नहीं होगा उनके फल भी होंगे, वो फल ऑटोमेटिकली उन पे आके झुक जाएंगे, जो दिल में आएगा वो हाजिर हो जाएगा। यानी जिन बागों के अंदर वो होंगे वहां जिस वक्त जो चाहेंगे फ्रेश फ्रूट की शक्ल में उनके सामने दरख्त पर ही हाजिर कर दिया जाएगा, कि तोड़ने से तो फौरन उसके अज्जा जाया होने लगते हैं, फल के टूटने के बाद उसके गजाई अज्जा में डिटेरियरेशन शुरू हो जाती है। अमूमन जिन फलों में विटामिन सी होती है तो चंद घंटों के बाद उसकी असर असलियत खत्म हो जाती है। तो जितना कम वक्त गुजरा हो फल को टूटे हुए उतना ज्यादा बेहतरीन फल होता है। तो जन्नत में जिस वक्त वो चाहेंगे उस वक्त टहनियां आगे आ जाएंगी, और रख के बासी करके फ्रिज की सर्दी लगा के उनको नहीं मिलेंगे बल्कि ताजा फ्रूट मिलेंगे, फ्रेश। और जिल्ले लत जो है सिर्फ लटकना नहीं, जलूल गाय के लिए इस्तेमाल हुआ था ना पीछे, यानी ताबे फरमान, जिधर इशारा करेंगे, जिधर उंगली करेंगे, लेटे हुए हैं तो वो लेटे हुए पास आ जाएंगे, यानी जैसे खादिम होते हैं बिल्कुल इसी तरह ये फल भी उनके खिदमत गुजार होंगे, हर चीज उनकी इताअत गुजार हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत में घुला दिया था, यानी कहीं पर भी कोई चीज रुकावट नहीं होगी ना, क्योंकि वो अल्लाह के ऐसे ही फरमा बरदार होंगे, जहां अल्लाह ने कहा दुनिया में झुक जाओ झुक गए, खड़े हो जाओ खड़े होके, चल दो चल दिए, जो कहा कर दिया, तो कल क्यामत को फिर उनकी भी ऐसी पजीराई होगी कि हर चीज उनकी ऐसी फरमा बरदार होगी कि जिधर चाहेंगे उधर ही झुकाते चले जाएंगे उसको, बैठे हुए खाना चाहें तो बैठ के करीब आ जाएंगे, टेक लगाए हुए होंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे, दुनिया में चाहते ना अगर आपने टेक लगाई हो तो कोई चीज आप मेज से नहीं उठा सकते, फिर खास मेज लगा भी दिया गया खाने के लिए, लेकिन अगर आप ही टेक लगाए हुए हैं तो हाथ नहीं पहुंचेगा, तो वहां हाथ आगे बढ़ाने की मशक्कत नहीं होगी, चीज उठ के खुद सामने हाजिर हो जाएगी, वयुफाफ वाले हिंद आनियतन, और घुमाए जाएंगे उन पर या फिराए जाएंगे उन पर या दौर कराया जाएगा उन पर, बे आनियतन बर्तनों का, मिन फिज्जतन चांदी के, वह अकवाबन और कप्स, कामत फवारीर है जो शीशे के होंगे, उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे, यानी विल्दान उन मुखल्लदून जो हैं जन्नत के जो खादिम हैं वो मुसलसल घूम रहे होंगे मुख्तलिफ तरह के ड्रिंक्स लेकर, और वो ड्रिंक्स किस में होंगे, चांदी के बर्तनों में जो शीशे की किस्म के होंगे, दुनिया में तो ऐसा है कोई नहीं, क्रिस्टल उससे करीब तर हो सकता है लेकिन वो चीज फिर भी नहीं, दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई शबी है, इस चीज की लगता कोई शबी भी नहीं है, शबी का मतलब पता नहीं, असल का साया उसकी कुछ हल्की फुल्की उतू भी ही मुतशाबे, लेकिन इन बर्तनों के तो मुतशाबे भी कोई चीज नहीं, कि जो चीज चांदी की हो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, जो ट्रांसपेरेंट हो वो चांदी नहीं होती, यहाँ क्या है ट्रांसपेरेंट भी है और चांदी भी है, तो ये जन्नत ही में है। वह अकवाबिन कानत अवारीरा, अवारीरा मिन फिद्दतिन, शीशा चांदी की किस्म में से होगा, कद्दरूहा तकदीरा, जिसको उन्होंने ठीक अंदाजे से भरा होगा, ऐसा नहीं कि ज्यादा डाल के गिरा के ट्रे में टपकते कतरे, या इतना कम कि प्यास में इंसान को देखते ही बुरा लगे, बहुत ही अंदाजे के मुताबिक जितना को पीना चाहेगा, जितनी जिसकी तलब होगी उसके मुताबिक उसको मिलेगा, यानी बेहतरीन क्रॉकरी का जिक्र है और फिर बेहतरीन सर्विस का। देखिए कि किसी भी खाने की लज्जत महज उस खाने के टेस्ट से नहीं होती, उसकी क्रॉकरी और उसकी सर्विस जो है उसके भी चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि इनको इतनी इज्जत क्यों दी जाएगी, इसलिए कि दुनिया में इन्होंने अपनी बेहतरीन चीजें अल्लाह की राह में दी थी, बेहतरीन जवानी, बेहतरीन वक्त, बेहतरीन सलाहियतें, बेहतरीन माल, दिल पसंद चीजें, तो वहां फिर इसी तरह इनको इज्जत दी जाएगी। अच्छा, यहाँ हमें अगर किसी गरीब को खाना देना हो तो किन बर्तनों में देते हैं, दोरे दोरे बर्तन रखे हुए होते हैं, किसी की आमद पे कोई सेट निकलता है, किसी की आमद पे कोई और फिर घर के सर्वेंट्स के लिए तो बर्तन हमेशा ही अलग होते हैं, उनका दिल नहीं होता ना असल में, उनके अंदर तो ना कोई ख्वाहिशात है, ना वो इंसान है, ना उनकी कोई तलब है, चाहे आपके पीछे से वो सारे वही बर्तन यूज करते हैं। वह युस्कौन फीहा कअसन, और वो उसमें पिलाए जाएंगे ऐसे कअस से, ऐसे जाम से, काना मिजाजुहा जंजबीला, जिसमें जंजबील की मिलावट होगी, इब्तिदा में ठंडा पानी आखिर में गरम कहवा, काफूर ठंडा होता है और जंजबील गरम होती है, सूखी अदरक को कहते हैं, अरबों के यहाँ कहवे में इस्तेमाल होती है जिंजर। वह युस्कौन फीहा का असर, आखिर में जो प्याले आएंगे, काना मिजाजुहा जंजबीला, उसमें जंजबील मिली हुई होगी, ऐनन, इसका भी एक चश्मा है, अगर काफूर की आमेजिश का चश्मा है तो इसका भी चश्मा है, थोड़ा नहीं है, किसी टी पॉट में या किसी जग में नहीं होगी, ये सिर्फ कप में नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर जब खाना खिलाते खिलाते घर वाले थक जाते हैं तो आखिर में फिर सिर्फ कप्स में चाय डाल के ले आते हैं, सारी सर्विस खत्म हो जाती, तो यहाँ आखिर तक चश्मे हैं। ऐनन ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, एक चश्मा होगा जिसका नाम सलसबील होगा, नाम भी कितना खूबसूरत, ثم سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون، اور ان پر گھوم رہے ہوں گے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. اذا رأيتهم، جب تم ان کو دیکھو، حسبتهم لؤلؤا منثورا، تو سمجھو تم ان کو کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. یعنی جنت میں جب وہ سروس دے رہے ہوں گے تو دور سے جب ان کو کوئی دیکھے تو یوں لگے جیسے موتی ہیں جو اچھل رہے ہیں، ادھر ادھر بکھر رہے ہیں. یعنی ان کی ایفیشنسی اور ان کی صفائی اور نزاکت اور چمک، وہ بالکل موتیوں جیسی نظر آ رہی ہوگی. یعنی شراب کا وصف ہے، برتنوں کا ہے، پھر اس کی مقدار کا ہے، پھر پلانے والوں کا بھی. اور اس میں ولدان و مخلدون، اب آپ دیکھیے کہ سرونٹس وہ اچھے ہوتے ہیں جو ینگ ہوں، ایکٹیو ہوں، پھرتیلے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجربہ کار بھی ہوں. بعض سرونٹس جو سالہ سال آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بہت سمجھ جاتے ہیں آپ کو، ایک ایک اشارہ آپ کا، ایک ایک مزاج آپ کا، لیکن بےچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب وہ کام کے قابل نہیں رہتے. اب آپ پریشان ہوتے ہیں، وہ چلتے آہستہ ہیں، وہ کام جلدی نہیں کرتے، وہ بھول جاتے ہیں بےچارے اب بڑھاپے کی وجہ سے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، اب کوئی اور بندوبست کرنا چاہیے. اب آپ لے آتے ہیں ینگ ایکٹیو، ان کو کوئی تجربہ نہیں، ہر کام الٹا کر رہے ہیں، پھر آپ ایک کوفت کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن جنت میں جو سروس دیں گے وہ ایکٹیو بھی ہوں گے، ینگ بھی ہوں گے، خوبصورت بھی ہوں گے، اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے. ولدان و مخلدون، ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، یعنی اپنے تجربے کے اعتبار سے، اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنی چستی یا مستعدی کے اعتبار سے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم انہیں دیکھو تو ان کی تازگی، شادابی، حسن، صفائی، اس میں وہ موتیوں کی طرح ہوں گے. اور بکھرے ہوئے اس لیے کہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، کہیں جا کے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے کام چوری کر کے، یا کہیں بیٹھ نہیں جائیں گے بلکہ گھومتے پھرتے ہی رہیں گے. یعنی ادائیں بھی ان کی خوبصورت ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرما بردار بھی بے حد ہوں گے، اور ہر جگہ اویلیبل ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے اس جگہ، تم دیکھو گے نعیمًا، نعمتیں ہیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور ایک بڑی بادشاہت کا سر و سامان ہے. یعنی اس جنت میں جہاں بھی نظر ڈالو گے، جس طرف بھی دیکھو گے، ایک عظیم بادشاہت نظر آئے گی. تو جس کے دل میں جنت کا شوق سماجے، اس کو دنیا کی کون سی چیز پر اچھی لگے گی، کون سی چیز اٹریکٹ کرے گی؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے جنت کا نظارہ دیکھا ہی نہیں، اس لیے دنیا پہ مرے جاتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی چیز چھوڑ نہیں سکتے، کوئی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے نہیں سکتے. چھوٹی چھوٹی گھٹیا، پھٹی، پرانی، ہر چیز سے دل لگایا ہوا ہے، سٹور تک بھرے ہوئے ہم نے، کچھ نکالنے کو تیار ہی نہیں. لیکن اللہ کے بندے جن کو اس جنت کا شوق لگ جائے، پھر ان کے لیے دنیا کی جدائی بھی تکلیف دہ نہیں، دنیا کے کسی چیز کا جانا بھی تکلیف دہ نہیں. وہ رہتے یہاں ہیں، دل ان کا کہیں اور ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے یہاں ہیں لیکن نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں، ان کے دماغ میں کچھ اور بسا ہوا ہوتا ہے، وہ وہیں کی تیاری کرتے رہتے، وہ وہیں کے لیے جمع کراتے رہتے، وہیں کے لیے سمیٹتے رہتے. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضۃ. عالیہم، ان کے اوپر ثیاب سندس، سندس کے کپڑے ہوں گے، خضر، سبز رنگ کے، واستبرق اور استبرق. سندس اور استبرق اس زمانے میں ایران سے آنے والے ریشم کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو اپنی خوبصورتی اور نزاکت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ شمار ہوتا تھا، یعنی مشہور ریشمی کپڑوں کے نام تھے. باریک اور دبیز کا فرق بھی ان میں کیا گیا ہے. ان کے اوپر، اب یہ اوپر کہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پردوں میں ہو، یہ اوپر پردے لٹکنے کے لیے ہو، یا جیسے آپ نے اگر کوئی محل دیکھا ہو تو وہاں پر دیواروں پہ بھی کپڑے کو لٹکے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی صرف انسان خود ہی نہیں پہنتے بلکہ دیواریں بھی اعلیٰ قسم کے لباس سے سجائی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ بھی عموماً ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو لٹکایا جاتا ہے بعض کا ڈیکوریشن کے لیے، بعض کا کمرے کی خوبصورتی کے لیے. تو عالیہ ہم، اوپر ان کے، اور اگر اوپر ان کے بھی جسم کے اوپر ہو تو بھی آپ دیکھیں، اندر دبیز ریشم اور اس کے اوپر باریک. اب بھی آپ دیکھیں نا، جو فر والے کپڑے بنتے ہیں اس میں दो तरह का रेशम या दो तरह का कपड़ा इस्तेमाल होता है, एक उसका अंगराखा और दूसरा उसके ऊपर जिसकी फॉल आती है, तो ये भी माना हो सकता है। हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, ये तो हमारी अपनी सोच के मुताबिक ऐसी बातें होती हैं, लेकिन आलिया हम उनके ऊपर, आली बुलंद जगह को कहते हैं ना, हो सकता है छत पे भी, बाज़ू का आपने देखा होगा कि अच्छा इफेक्ट देने के लिए छतों पर भी खास एंगल से कपड़े जो है वो लटकाए जाते हैं, यानी छतों पे हो सकते हैं, पर्दों की जगह हो सकते हैं, दीवारों पे हो सकते हैं, टेंट की शक्ल में जहां कहीं वो बाहर सैर को जाएंगे, या उनके अपने जिस्म के ऊपर, बहरहाल जो भी होगा रेशम का होगा। वहल्लु असाविरा मिन फिद्दा, और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। पुराने जमाने में बादशाह यानी मर्द हजरात भी कंगन पहनते थे बादशाह होने की अलामत के तौर पर, तो अहले जन्नत में मर्द भी कंगन पहनाए जाएंगे और वो चांदी के होंगे, कुछ लोगों के लिए सोने के भी होंगे। अब ये कहीं चांदी और कहीं सोने का जिक्र है, तो एक तो उनके अमाल में फर्क की वजह से हो सकता है, दूसरा वेराइटी की वजह से हो सकता है, तनव्वो, एक चीज से दिल भरा तो दूसरी, दूसरी से भरा तो तीसरी, और बुनियादी तौर पर तो जन्नत में क्या है, वलहुम्मा यशाउन फीहा, हर एक को अपने जौक के मुताबिक मिलेगा, उस सब मिलेगा जो वो तमन्ना करेंगे चाहेंगे, वलदैना मजीद, और हमारे पास और भी ज्यादा है। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और उनका रब उनको शराबे तहूर पिलाएगा, पाकीजा शराब पिलाएगा। अब यहां पर आप देखिए, पहले फरमाया यशरबूना मिन का असन आयत 5 में, फिर आयत 17 में फरमाया युस्कौना का असन, और यहां पर आके फरमाया वसकाहुम रब्बुहुम। अंदाज देख रहे हैं आप, एक के बाद एक, ये लगता है आहिस्ता आहिस्ता दर्जे बढ़ रहे हैं, जैसे वो जहन्नम में अजाब बढ़ेगा ना, अजाबन सादा, तो अहले जन्नत के लिए आहिस्ता आहिस्ता नेमतों में भी तरक्की होती जाएगी। पहले आएंगे, हो सकता है रखे हुए हों कहीं, उठा के पियेंगे, फिर उसके बाद युस्कौना विलदान मुखल्लदून सर्व करेंगे तो वो पियेंगे, फिर उसके बाद आखिर में शायद रहमान की मुलाकात के लिए जब जाए वक्त की शक्ल में, तो सकाहुम रब्बुहुम, अल्लाह ताला अपने हाथों से मेहमानी करेगा। इससे बड़ा मकाम और मर्तबा क्या हो सकता है कि बादशाह कायनात, आप देखिए आपके घर अगर कोई मेहमान आता है तो जब आप अपने हाथ से सर्व करते तो उसको ऑनर देने के लिए ना, वरना बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, तो जो घर का सबसे बड़ा होता है, यानी किसी खास ओकेजन पे अमूमन किस तरह सर्विस होती, हर चीज रखवाने देने सर्व करने के बाद जो साहिब खाना होता है, जो सबसे बड़ा होता है खानदान में, वो पूछता है सबको कि कुछ और तो नहीं चाहिए, या आप ये लीजिए, तो ये सिर्फ इज्जत देने के लिए होता है। तो जन्नत में भी अहले जन्नत को इज्जत देने के लिए अल्लाह ताला खुद उनको पिलाएंगे। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन हाजा कान लकुम जजा, बेशक ये तुम्हारे लिए बदला है। वकान सायुकुम मशकूरा, और तुम्हारी कोशिश काबिले कदर ठहरी है, तुम्हारी कोशिशों की कदरदानी है। साई किसको कहते हैं? भाग दौड़ को, कोशिश मेहनत, यानी कि डल मिल सुस्त होकर पड़े रहे या कोई काम नहीं, साई हरकत भाग दौड़ मेहनत काम, तो तुम्हारे जो काम थे, जो तुम्हारी भाग दौड़ थी, जो तुम्हारी मेहनत थी, अल्लाह ने उसकी कदरदानी की, इसलिए आज वसकाहुम रब्बुहुम शराबम तहूरा, तुम शराब तहूर के अहल करार पाए, यानी तहूर कहने से उसका निहायत उम्दा होना मालूम होता है। हमारे पास साई में से क्या है, कौन सी कोशिश है जो हम कह सकें कि हाँ वाकई काबिल कदर है? काबिल कदर कोशिशें कैसी होती हैं? करने के बाद किसी किस्म का एहसान जताना जिसमें ना हो, जिसमें नीयत की खराबी ना हो, इसको करने के बाद भी, सख्त से सख्त मेहनत के बाद भी इंसान अल्लाह का बेहद शुक्र गुजार हो कि अल्लाह ने मौका दिया किसी नेक काम के करने का, अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि जो भी नेकी का काम हो फिर उस पर उतनी ही शुक्र गुजारी हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करने का मौका अता किया। यानी किसी भी काम के करने पर एहसान जताना तो दूर की बात, दिखावा करना तो दूर की बात, रियाकारी करना तो दूर की बात, इसी पर शुक्रगुजार होते रहना कि अल्लाह ने काम दिया है, काम के लिए चुन लिया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती वो करें क्या, और महज काम के इंतजार में ही वक्त गुजार देते हैं। और वक्त तो कोई काम नहीं सकता, और दहर तो गुजरता चला जाता है। कल भी आपने देखा कि वलीद बिन मुगीरा की पर्सनालिटी या शख्सियत को कितना डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था। आज जन्नत की डिस्क्रिप्शन कितनी डिटेल में हुई, कितना बारीकबीन है रब। और फिर कितने अचंभे की बात है ना, दूसरी तरफ हम जन्नत के ख्वाब भी देखते रहते हैं कुछ ना करके, फिर हम बड़े मुतमईन हैं कि ये सब हमारी बातें हो रही हैं। हम अपने आप को कहाँ रख सकते हैं, इसमें से कौन सा काम हमने किया, कोई कमिटमेंट हमने पूरी की है। यूफोन और बिन नजर, कितना खौफ है आखिरत है हमारे दिलों में। जिन चीजों से हमें मोहब्बत है उसमें से क्या कुर्बान कर सकते हैं। देने के दफा कुछ भी नहीं देते, करने के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन जजा वो समझते ये सब हमारे घर की बात हो रही है। एक नमाज और दूसरा खाना खिलाना। हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सूरतों में इन पे बहुत तवज्जो दी जा रही है, और यही दो चीजें हमारी कौम में सबसे ज्यादा निगलेक्टेड हैं। हम नमाज से भी सबसे ज्यादा गाफिल हैं, और खाना खिलाना जो है उससे भी हम बहुत ज्यादा गाफिल हैं। अहले अरब बहुत तनकीद की जाती है उन पे, लेकिन यही दो चीजें उन्होंने अभी तक पकड़ के रखी हुई हैं। नमाज के भी बारे में वो उनकी खुराक है, उसके लिए उन्हें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सड़क पे खड़े होकर पढ़ लेते हैं, चलते फिरते पढ़ लेते हैं, गाड़ियां रोक के पढ़ लेते हैं। और जहां तक खाना खिलाने का ताल्लुक है तो हर एरिया में रब्बात नाम के घर हैं, और उनको वहां के जो अमीर लोग हैं वो ले लेते हैं, और उसमें जितने भी मिस्कीन हैं वो फ्री हैं कि वो आके रहें। और हर रोज ताज़ा खाना, ताज़ा गोश्त, हर तरह का लिबास उनके उमरा वहां पे प्रोवाइड करते हैं। और वहां पे सऊदी कम होते हैं, लेकिन हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जिनका कोई रहने वाला नहीं होता वहाँ, वो सब होते हैं, और उनको हर चीज फ्री प्रोवाइड की जाती है बगैर किसी उस चीज के। तो ये दो चीजें जो हैं ये जन्नत में जाने वाली बहुत अहम खसूसियात हैं जिनसे हम लोग बिल्कुल बेखबर हैं। इसलिए कि कुरान पढ़ते भी हैं तो बेसोचे समझे। ये सूरतें बहुत सो को जबानी भी याद होंगी लेकिन नहीं पता होगा कि इसमें कहा क्या जा रहा है, फिर अमल कैसे बदले।